Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük el, testvéreim, a mi Isten tiszteletünket, elénekelvén együtt a 189. számú éneket, e pünkösd ünnepében zeng nyelvünk dicséreti. Evangéliumot hallgassuk meg, testvérek, úgy, ahogyan írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részében, az első verstől kezdve a következőképpen. És amikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak, és lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és betöltötte az egész házat, ahol ültek, és megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan szent lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Minek utána pedig ez az zúgás lőn egyedült a sokaság és megzavarodék, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólani. Álmélkodnak vala mindnyájan, és csodálkoznak vala egymásnak ezt mondván, hát nem galileusoké ezek mindnyájan, akik szólnak? Mi módon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk? Álmélkodnak pedig mindnyájan, és zavarban valának egymásnak ezt mondván, vajon mi akar ez lenni? Mások pedig csúfolódva mondának, édes bortól részegettek meg. Péter azonban előállván a tizeneggyel, felemeli a szavát és szól a nékik. Eddig a szent ége. Istennek áldása legyen az ő szent igének a hallgatásán és szívünkbe való befogadásán. Gyertek, testvérek, imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük néked ezt a pünkösdi ünnepet, amelyet a te kegyelmedből most is reánk virasztottál. És köszönjük, Urunk, azt a felséges tényt, amire ezen a mai napon emlékezünk. Azt tudunk, hogy te belejöttél ebbe a világba, szellemi formában, a te lelked által, itt vagy közöttünk. hogy világosságot és erőt adsz mi nékünk, hogy árasztod az életet, hogy bennünk munkálkodol a szívünknek a legmélyén. Urunk, ez a mi nagy reménységünk most is, hogy így lehet nékünk igazán pünkösdi ünnepünk. És ezért kérünk téged, hogy így szenteld meg most ezt a mai ünneplésünket is. Hadd váljék a számunkra élő valósággá, Urunk, az, amit megtapasztaltak ott az első pünkösd alkalmával a tanítványok, ahogyan hallottuk az ígéből. Hadd váljék élő valósággá, Urunk, hogy mi is megtanuljuk azt a csodálatos nyelvet, a te szent lelked által, a szeretetnek a nyelvét, amit mindenki megért, akármilyen nemzetségből, ágazatból, nyelvből és fajból való, amelyen át közeledni lehet embernek az emberhez. Ó, Urunk, töltsd ki Mireánk is a te szent lelkednek ezt a drága ajándékát, és add, hogy miközben szól a te ígéd, azon közben munkálkodjék itt közöttünk a te lelked, és tegyen bennünket bizonyossá a te élő valóságodról, jelenlétedről, hozzánk aláhajló szeretetedről, és belénk hatoló hatásodról. Ó, áld meg, könyörgünk, így a mi Isten tiszteletünket kérünk, a te nagy nevedért, Jézus Krisztusért. Amen. Jézus mondja, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Amen. Olyan sok különböző problémával, lelkülettel vagyunk itten együtt. Egyedül te ismersz mindnyájunkat külön-külön személy szerint, és egyedül te tudod, hogy melyikünknek most, ezen a mai ünnepen mire van igazán szükségünk. Ezért téged hadd kérjünk arra, hogy te osztogassad ki, kinek-kinek az ígén keresztül azt, amire éppen vágyik a lelke. És így adj nékünk, Urunk, magadból, a te szent lelkedből, a Jézus által. Amen. Testvérek, Istennek az igéje, amelynek alapján az ő szavát szeretném hirdetni, írva található a János írása szerint való evangélium 14. részének 16. és következő verseiben a következőképpen. Így szól Jézus. Én kérem az Atyát, és más vígasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké, az igazságnak ama lelkét, akit a világ de nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. Eddig a Szent Ige. Kedves testvéreim, azon az első pünkösdi ünnepen, amelynek az emlékére ma is ünnepelünk, Jézusnak ez az ígérete teljesedett be, eljövök ti hozzátok. Valóban a pünkösd azt a megdöbbentő tényt hirdeti, hogy eljött hozzánk az Isten. Hogy mindnyájunkhoz kivétel nélkül, minden válogatás nélkül, minden emberhez eljött az Isten. Ott a Golgotán testvérek az történt, hogy Isten hidat vert az elveszett emberi nemzetséghez. Jó erősen ráépítve ezt a Jézus szenvedésének és halálának a pilléreire. Pünköskor pedig az történt, hogy maga Isten át is jött ezen a hídon, és eljött hozzá, és most itt van, a maga hatalmával és bölcsességével, a maga erejével és világosságával. Sőt, nem csak hozzánk jött el, hanem még tovább jött, még bensőségesebben, még mélyebbre, egészen be az embernek a szívébe, az embernek az életébe. A Golgotai kereszt által az történt, hogy mi lettünk az Istenéi. A pünkösd által pedig az a csoda történik, hogy az Isten lesz a miénk. Amilyen valóságosan jött bele karácsony estéjén Isten a betlehemi jászolba, olyan valóságosan jön bele pünköstkor embereknek az életébe. Akkor testben jött el, hogy mint ember, emberi személy ezen a földön meghaljon. Most pedig pünköstkor lélekben jött el, hogy mint lélek, hogy mint szellemi személy ezen a földön éljen és munkálkodjék tovább. Látjátok, ezért nevezi Jézus azt a lelket, Istennek azt a lelkét, akiben ő maga, akiben az Isten jön vissza erre a földre, vigasztalónak. Mert valóban nagy vigasztalás az, hogy itt az Isten köztük. És én most testvérek erről a vigasztalóról, illetve ennek bizonyos munkáiról szeretnék néhány konkrétumot elmondani. Arról szeretnék beszélni, hogy hogyan vigasztal bennünket az Isten, az ő szent lelke által, hogy így egy kicsit közelebb kerüljünk a szent léleknek, ahhoz a titokzatos valóságához. Azt mondja elsősorban is Jézus, én kérem az Atyát és más vigasztalótát néktek, hogy veletek maradjon mindörökké az igazságnak ama lelkét. Tehát Jézus ezt a vigasztalót, akit az Isten küld, az igazság lelkének nevezi, és ezzel már az Isten lelkének a vigasztalását, ennek a vigasztalásnak a lényegét is meghatározza. Tudjuk, azt jelenti ez, hogy Isten az ő lelke által úgy vigasztal mindenkit, hogy felfedi az igazságot. Mit jelent ez? Ugye testvérek, aki közületek már megpróbált valaha egy szomorú, egy szenvedő embert vigasztalni, az nagyon jól tudja, hogy milyen nehéz dolog ez. Általában emberileg a vigasztalás majdnem mindig hazugság által történik. Például egy halálosan betegnek, akiről tudjuk, hogy legfőjebb napjai vagy hetei vannak hátra, egy ilyen halálosan beteggel mindenáron megpróbáljuk elhitetni, hogy nem is olyan komoly az ő baja, múló zavar az egész, hamarosan jobban lesz, reménykedjék csak, ne hagyja el magát. Sokszor egész hazugság szövevény veszi körül egy-egy betegnek az ágyát, amiben bele vannak avatva a hozzátartozók, az orvosok, az ápolók, talán még a beteg is tudja, de az meg viszont hazudja a hozzátartozóknak, mintha ő se tudná. Csak hogy a beteg előtt az igazság ki ne derüljön valamilyen módon. Hát mi így szoktunk vigasztalni, testvérek. Ez az emberi vigasztalás. Vagy például egy elkeseredett embernek, egy elégedetlen léleknek, egy sorsüldözött, egy balsorsban szenvedő embernek hogyan ad a világ vigasztalást? Rendszerint úgy, hogy szépeket mond néki. Rendszerint úgy, hogy áltatja és olyan ígéreteket vetít eléje, amelyeknek a valódiságában ő maga sem hisz. Ő is tudja, szenvedő. Meg én is tudom, aki vigasztalom, hogy nem igazak az ilyen szólamok, hogy majd jobbra fordul a sorsa, majd rendbe jön egyszer minden, ne féljen csak, ne csüggedjen el, reménykedjék csak tovább. Ismeritek, testvérek, az ilyen hazug vigasztaló szólamokat, amikor nagy vigasztaló ígéreteket teszünk az idő nevében. És azt mondjuk, hogy majd meggyógyítja az idő. Az idő ez a nagy orvos. Az ilyen hazugságok arra valók csak, hogy felettessék a beteggel, vagy azzal a szenvedő emberrel a maga szomorúságát és a maga vigasztalanságát. És akkor még meg szoktuk oldani ilyen jó tanáccsal is, hogy menjen, szórakozzék, keressen kikapcsolódást, ne gondoljon rá, ne törődjék vele, és másféle dolgokat. Testvérek, amikor én az ilyen vigasztalást hallom, az ilyen emberi vigasztaló szólamokat hallom, akkor nekem mindig az jut eszembe, hogy Jézus más vigasztalót ígért nékünk, az igazságnak a ma lelkét. Aki nem azzal vigasztal, hogy áltat, hogy elkendőzi a valóságnak a rúdságát, hanem éppen ellenkezőleg azzal, hogy fölfedi az igazságot. A halálra azt mondja, hogy az halál. És a bűnre azt mondja, hogy az bűn. És a betegségre azt mondja, hogy az bizony betegség. És nem kendőzi el az igazságot. Nem mondja, hogy nem fogsz meghalni. Azt mondja, hogy igenis meg fogsz halni. És nem mondja azt, hogy ártatlanul szenvedsz. És hogy igazságtalanul bántanak. És mondanak rád minden hazugságot. Hanem azt mondja, hogy igenis alászkodj meg a bűneidnek a súlya alatt, mert hitvány ember vagy. Tudjátok, testvérek, hogy milyen dolgokat szokott mondani a Szentlélek? Az a bizonyos vigasztaló ott valahol bent a lelkünknek a mélyén. Nem tudom, hallottatok-e már ilyeneket belülről? Ilyeneket szokott mondani. Nem az a te legfőbb bajod, hogy te halálosan beteg vagy, hogy gyógyíthatatlanul beteg vagy, hanem az a legfőbb bajod, hogy nem vagy elkészülve az Isten színe előtt való megjelenésre. Nem az a te bajod, hogy rosszak az emberek körülötted, és nem értenek meg, és nem szeretnek, és sok kellemetlenséget okoznak neked, hanem az a bajod, hogy tényleg utálatos vagy. Hogy valóban olyan kiállhatatlan a természetet, hogy nem is fognak szeretni mindaddig, amíg meg nem változol. Nem az a te legfőbb bajod, hogy meghalt valakit, akinek az elvesztése halálos sebet ütött, a gyógyíthatatlan sebet ütött a lelkeden, hanem az, hogy nem hiszel eléggé az örök életnek a valóságában és a Jézus megváltó kegyelmében. Meg az, hogy önző vagy, aki mindig csak a magad veszteségére gondolsz és azon sajnálkozol, ahelyett, hogy megpróbálnál egyszer örülni az előre ment kedvesednek, az örömével, örömének. Nem azért tragikus a sorsod, mert elvesztettél valamit vagy valakit, hanem azért, mert az Úrral való kapcsolatodat veszítetted el. Ilyeneket szokott mondani a Szentlélek, testvérek. tehát kíméletlenül fölfedi az igazságot. Nem az én igazságomat, amit én szeretnék, hogy nekem legyen igazam, és amit én szoktam védeni, hanem az igazságot. De hát ez vigasztalás, mondhatná valaki, hiszen ez vár. Hát Istennek a lelke úgy vigasztal, hogy vád alá helyez, hogy ellenem fordul, hogy engem tesz felelőssé, hogy engem tesz bűnössé. Most testvérek, igen, pontosan így vigasztal az Istennek a lelke. Mert enélkül nincs igazi vigasztalás. Az a bizonyos vigasztaló, akit az Atya küld, az igazságnak a lelke, a legmélyére hatol le a mi lelkünknek, és azzal gyógyít, hogy ottan felfedi a mi szívünk legrejtettebb titkait, tudnék a bűneinket. Mégpedig azért, hogy azután oda alázzon bennünket a Jézus Krisztusnak a keresztje alá, ahol minden újabb leleplezett bűnre megint csak van bocsánat. Tehát igenis úgy vigasztal, hogy vád alá helyez, hogy azután a vád alól való fölmentésben is részesíthesse. Mert testvérek, ezt már tapasztalatból tudom a saját magam életéből is, meg lelkipásztori tapasztalatomból is, hogy az egyetlen igazi vigasztalás mindenféle szomorúságban, mindenféle szenvedésben a bűnbocsánat, a minden vád alól való fölmentés. De csak az részesülhet benne, aki érzi a vádnak a súlyát önmaga fölött. Csak azt lehet fölmenteni, aki tudja, hogy méltó az ítéletre. Most tehát így vigasztaló a lélek. Így vigasztaló, hogy fölfedi bent az életünknek a legmélyén minden bajnak az igazi okát, mindig valamilyen speciális bűnt. Kideríti, hogy mi okozta azt a vigasztalanságot az életünkbe, és így teszi azután lehetővé a számunkra a szabadulást a bűnbocsánat által. Ismeritek-e testvérek ezt a vigasztalást? Kellene nektek ez a vigasztalás, az igazságnak a lelke. Tudjátok, mit mond Jézus róla? Azt mondja, az igazságnak lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt. A világnak nem kell az igazságnak a lelke. Nem bírja elviselni az igazságnak a lelke vigasztalását, mert aki nem képes a saját bűneinek a belátására és annak a megbánására, az csak azt tudja befogadni magába, aki neki ad igazat, tehát aki áltatja, aki hazugsággal vigasztalja. Be tudott-e fogadni az igazságnak a lelkét? Igénylette ezt a vigasztalást? Mert ez az egyetlen igazi vigasztalás. Minden esetre, ha te számodra is van bűnbocsánat, feléd is hajlik az irgalom, és tégedet is kiemel a mélységből, és átvisz a dicsőségbe egy szabadító égi kar a vigasztalom. Istennek a lelke, Jézusnak a lelke. Azután testvérek, úgy vigasztal a Szentlélek, hogy nem hagy egyedül. Mellénk áll, mint segítség, mint segítő társ. Így mondja Jézus búcsúzáskor a tanítványainak, nem hagylak titeket árvákul. Mi minden szerettünket, aki túlél bennünket, árván fogjuk hagyni. Mi nem tudunk visszajönni hozzájuk, nem tudunk segíteni nékik, nem tudunk segíteni rajtuk. Egyedül Jézus teheti meg ezt a hallatlan jótéteményt, amit így mond, hogy én nem hagylak titeket árván. Testvérek, A legkeservesebb, az egyik legkeservesebb alapérzése a léleknek az árvaság, az elhagyatottságnak az érzése, a magány, a kiszolgáltatottságnak az érzése, amikor az ember úgy érzi, hogy teljesen védtelenül ki van szolgáltatva a sorsnak, meg a betegség és a természeti erőknek, erők hatalmának, meg az emberek rossz indulatának, meg egyáltalán az életnek ki van szolgáltatva. Akkor is érezheti magát valaki árvának, hogyha nagyon sok ember van körülötte. Hogyha megvan az apja, anyja, testvére, rokonsága, ismerősei, ha nagy családban él is. Jézus is, amikor ezt mondotta, hogy nem hagylak titeket árvákul, olyan embereknek mondotta, akiknek akkor még élt vagy a feleségük, vagy az apjuk, vagy az anyjuk, vagy a testvérük, vagy valaki más hozzátartozójuk, tehát világi értelemben véve nem voltak nevezhetők árvának. Vagyis az igazi árvaság, testvérek, tudjátok micsoda? Az, amikor az ember úgy érzi, hogy elhagyta az Isten. Akkor van az ember egyedül, végzetesen és halálosan, amikor az Isten nélkül van. És ennek az árván maradásnak a szorongását látta ottan Jézus a tanítványainak a szívében, a szemében, és ezért mondott, hogy ettől ne féljetek. Én nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. És ez az ígéret teljesedett be pünköstkor. És Jézus eljött. És Jézus itt van azóta is. Abban a vigasztalóban, akit az Atya küld, Jézus jelenléte realizálódik minden egyes ő benne hívő ember számára. Így vigasztaló ő. De hadd mondjam meg, testvérek, hogy az eredeti görög szó, a paraklétosz, az még ennél is többet jelent. Mert a paraklétosz olyan valaki, akit a bajban lévő ember segítségül hívhat. Aki fölveszi egy másik embernek a gondját, és eljár az ügyeiben, mint egy ügyvéd. Igen, a paraklétosz az egy ügyvéd. Isten egy mennyei ügyvédet rendelt ki mellénk. Tehát olyan valaki a paraklétosz, aki mellé áll a hívő embernek, a Krisztusban hívő embernek, akire rábízhatja az ember mindenféle dolgát, hogy intézze. Tehát azt jelenti ez, hogy egyetlen egy Istenben hívő embernek sem kell árván leélnie a maga életét. Akármilyen sorsban van. Hát nem nagy vigasztalás az, testvérek, hogy Isten egy mennyei ügyvédet küld mellénk, aki át akarja venni az ügyeinket, és aki intézkedni akar a dolgainkban, hogyha rámernénk bízni igazán minden dolgunkat és egész önmagunkat. Annyi mindenféle gondja, baja van az embernek a földi életben, és annyiszor van fele az embernek a férjével, a feleségével, a gyermekeivel, emberekkel, önmagával, és akkor valaki megszólal, és azt mondja, itt vagyok én. Hát fordulj hozzám bizalommal. Majd én segítek. A pünkösd azt jelenti, hogy valóban velünk van Jézus. Velünk van. Értsük meg, velünk van Jézus. Velünk van például a Bibliában. Amikor tudjuk a Bibliát, hogy benne útmutatást és segítséget keressünk a magunk számára, akkor valaki láthatatlanul kézen fog, és a Szentírásnak az országában végig vezet, és azokat a titkokat és ígéket, amik ottan vannak, végig magyarázza nékünk, hiszen ez az ő birodalma. Azután velünk van a gyülekezeti közösségben. Ő mondott volna, ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, én ott leszek között. Hát a Szentlélek által éppen ez történik, hogy itt van közöttünk Jézus. Nézzétek, testvérek, van gyülekezet, és van mégis közöttetek árva. Van mégis közöttetek olyan, aki elhagyatottnak érzi magát. Hát jöhetnél te is, és akkor együtt lehetsz te is ő vele a többi hívőknek a közösségében, és megbeszélhetnél te is vele minden dolgodat, úgy, ahogyan általában a hívő emberek szokták tenni, és te is megkérhetnéd, hogy intézkedjék a dolgaidban, és te is rábízhatnád a problémáidat, mint ahogyan olyan nagyon sok hívő ember teszi mindig újra és újra, és akkor te is meggyőződnél róla, valóban igaz, amit ő mond, nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzád. Sőt, azután testvérek, még többről van szó. Még nagyobb vigasztalás, még tovább megy ez a vigasztalás. Mert nem csak arról van szó, hogy eljön hozzánk és mellénk áll Jézus, tovább akar menni, be akar menni a szívedbe. Úgy akarja megtölteni az életedet, mint ahogyan a napnak a világossága tölti meg most ezt a helyiséget itt. Hát nézzétek, ilyen csodálatos dolgokat mond Jézus. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én az én atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. Szinte nem is lehet utána gondolni, hogy összeszövődnek itten a személye, az atyának, meg a Jézusnak, meg a hívő embernek a személye, hogy egészen Isten és a benne hívő ember elszakíthatatlanul összefonódnak egymással. Egymásba karolnak, egymást áthatják. Az Istennel való lelki egyéválásnak valami egészen új csodája születik pünköstkor. Nem lehet ezt megérteni, nem lehet ezt magyarázni, nem lehet ezt semmiképpen érthetővé tenni, egész egyszerűen nagy alázattal és köszönettel el kell fogadni, hogy ez így van. Megköszönted már? Hát nézzétek, testvérek, ezért nem kell nekünk nagyot kiáltanunk akkor, amikor mi imádkozni akarunk, ezért elég a lélekben elsóhajtott imádság, hiszen bennünk van az, akihez szólunk. És ezért lehet küzdeni és győzni a bűn ellen, és ezért lehet ereje a bizonyságtételnek, még ha gyenge emberi szó mondja is. És ezért lehetséges az, hogy már a földön az örök élet az enyém lesz, mert Jézus az atyában, én a Jézusban, és Jézus én benne. Képzeljétek el, mi történik egy emberrel, hogyha csak ugyan megszállja az Isten lelke. Hogyha csak ugyan az ember léte legmélyebb alapjaig, odáig, ahol az indulatok kavarognak, ahonnét a gondolatok törnek elő, és a vágyak születnek, egészen odáig megterítődik valaki a Szentléleknek a világosságával. Hát akkor tényleg kiteljesedik egy embernek az élete. És akkor erős lesz, meg tiszta, meg hasznos, meg boldog. És akkor elkezd az élete sugárzni, világítani, mint amikor kigyullad a villanykörte, amely belekerült az áramkörbe. És akkor az embernek mindene beszélni kezd, énekelni, urlongani, a szava, a munkája, az öröme, még a szomorúsága is. Nem régen álltam olyan betegágy mellett, ahol láttam, és az illető maga is nagyon jól tudta, hogy nagyon rövid ideje van hátra, de sugárzott a haldoklása. Szentlélek örömével volt tele az elmenetele. A legnagyobb vigasztalás, testvérek, az, amikor az ember a maga életében és másoknak az életében tapasztalja, hogy kiteljesedik az az élet, amire megváltotta az Isten, hogy kiábrázolódik a cselekedetein, és nyilvánvalóvá válik az életében a Krisztus élete. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én az atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. A te számodra eljött már az a nap, amikor ezt megtudtad. Bárma lenne az a nap, amely napon megtudod, hogy te a Krisztusban vagy, és a Krisztus te benned van. És nagy alázattal és hálával megköszönnéd, elfogadnád, és új emberként mennél el innét. De jó lenne, hogyha mi hozzánk is eljönne így a vigasztaló, a paraklétos. Vajon eljön? Vajon minket is hajlandó megtölteni a maga jelenlétével? Hogyan? Befejezésül testvérek, lelkészi szolgálatomnak a gyakorlatából hadd mondjak el valamit, ami többször is megismétlődött már. Például vigasztalok egy szomorú embert, egy szenvedő embert, érvelek, magyarázok neki, de az illető csak csendesen ingatja a fejét. Azután tényekre hivatkozom, ahol már a vigasztalás bekövetkezett, de ő azt mondja, ez más, ez nem az ő esete. És akkor aztán elhallgatok, és elkezdek imádkozni, érette, vele, szenvedő lelket körülveszi a csendesség, és ebben a csendben egyszerre megindul a Szentléleknek a titokzatos munkája, és a beteg lélek mélyet fölléleg, mélyen föllélegzik, és az arcára kiül valami kiengesztelődött, boldog nyugalom, és a szívét áthatja valami értelem fölötti békesség. Csoda történt. A paraklétosz, a Szentlélek erősebb volt, mint ő. Értitek? Tehát hallgasson el minden érvelés, minden magyarázat, minden beszéd, és fogjuk könyörgőre a dolgot. És kérjük Istennek a Szent Lelkét, azzal az énekkel, amit már olyan nagyon sokszor énekeltünk, de mostan úgy énekelni kell, testvérek, mint akik tudják, hogy igazán minden ettől függ. És mint akik tudják, hogy nagyon-nagyon rá vannak utálva a vigasztaló Szentlélekre. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám! Úristen, édesatyánk, ennél többet nem is tudunk kérni, mint amit most az éneklésünkben kértünk tőled, hogy élő lélekként jöjj le, és áldva szállj le ránk, és a te égi lángod járja át szívünket meg a szánkat, és hogy oldj fel a mi bűneinkből, és tölts el bennünket, Urunk, azzal a tűzzel, ami erőt ad, ami melegít, ami világít. Isten élő lelke, jöjj, és áldva szállj le ránk, mindnyájunkra, akik itt vagyunk. Köszönjük néked, hogy ezt úgy kérhetjük, hogy te is ezt kérted, Úr Jézus Krisztus. És te is ezt kéred szakadatlanul. Hiszen így hangzik a te szavad, én kérem az atyát, és más vigasztalót áld néktek, az igazságnak a ma lelkét. Igen, könyörgünk ezért a vigasztalásért. Hadd tudjuk elfogadni. Hadd bírjuk el, Urunk, az igazság lelkének a vigasztalását, hogy fedje fel a mi szomorúságunknak legmélyebb gyökereit, alapjait, a mi bűneinket, a mi hitetlenségünket, a mi bizalmatlanságunkat, a mi önzésünket, és így alázzon oda bennünket, a te keresztedhez, Úr Jézus Krisztus, ahol a felmentést is megkaphatjuk. Könyörgünk a bűnbocsánatnak a vigasztalásáért. Részeltes benne bennünket most is, Urunk Istenünk. És köszönjük néked, hogy drága mennyei ügyvéd mellénk állsz, és hajlandó vagy segíteni nékünk a mi ügyes-bajos dolgainkban. Úgy összeszövődtek és összefonódtak a mi problémáink, Urunk, ezen a földön, hogy mi magunk már nem is tudjuk kibogozni sokszor, és annyi mindenféle terünk van, teres ügyünk van nekünk, Urunk, hogy mi azt nem tudjuk sohasem leterelni, ezért hadd adjunk át néked mindent, drága mennyei ügyvédünk, és téged kérünk, hogy intézkedj a mi ügyeinkben, és légy segítségül nékünk, és old meg a mi problémáinkat. Hadd adjuk magunkat mindenestől a te kezedbe, hadd bízzuk rá magunkat mindenestől a te vezetésedre. Igazán úgy állj mellettünk, Urunk, mint a mi segítőnk, és mi tiszta szívvel hadd igényelhessük ezt a segítséget, azt a segítséget, amit te adsz, Úr Jézus Krisztus, a te szent lelked által. És könyörgünk, hadd nyissuk meg előtted a szívünket, és kérünk, hogy le a létünknek a legmélyebb alapjaik, has át bennünket, tölts meg bennünket magaddal, úgy, Urunk, mint ahogyan a napnak a világossága tölti meg a szobát, amelyiket kitárnak előtte, így tárjuk ki mi is magunkat előtted. Úr Jézus Krisztus, jöjj a te lelkeddel, és engedd, hogy ott, ahol az indulataink kavarognak, ahol itt a gondolataink indulnak el, ahová mi magunk le se tudunk érni a lelkünknek a legmélyebbjére, oda töltessék ki a te lelked, és ott adjon világosságot és erőt, és bölcsességet, és a te indulataidat. Így bízzuk rád magunkat, felséges Isten, és így kérünk, hogy részeltess bennünket is a pünkösdnek a drága ajándékaiban, hogy igazán más emberek.